بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. قصة نبي الله موسى عليه السلام بن إسرائيل دبيه الآن مصر دا كسر بر صحراء غريرة إيه قاردير بيره منا منا أنا كأجينا أنا را أرض مقدسة سرري، لكن أوكي أرض مقدسة غير ديرة كور مشاكل أبو نبي الله موسى هير كرنا كي بيرو بيا كي أوراك كي جينا دير دم كي جينا فرعون داس كرقوا بحر روكي سر بير عذاب فرعون كي دورا أفيا كي هرية غا كي أمبيا غا غا دارا سيل دورا سكوا هرية غا كي أبدونا نبي موسى سير دير دم كي جينا كي او سنه ما برينه كوني ايري اسو نبي موسى هر ايرو سينا تگينغا توغا سنه بغان نكوني سينا تگينغا ابري دلين كي شركي كي ربنا سبحانه وتعالى گبلناو تيكيت باتل گنا ايرو كغا سال نوينه ابدا ارگنناو گنا يلا راك ككير ككير اي برا ايرو كغا كي بي ابدا گنرا ايمتو كتاب تيرون ربنا الكتاب تي كيسان غني يغنا كينا جبل التور دو كوين كتاب نغ يغنا سو تورات تي ايمرا تلاتين يونغو ايجو كتاب اورغنا سو نو موس نبي هارون كيرنا يرا غارديغن ور سيبي كيابي بي كيابي تور دو كتاب تو كيتاب دو تورار وي دا ارض مقدس ار كاي جاري غنا وافقين ايمرا تلاتين يونغو ارنار تو كان بيتا انرتي سيغنا نبي موسى جبل التور روتي ارانغا بيرا عبادة كرنا أبدعنا مناجاة ربنا سبحانه وتعالى كي سوادي أشرا يوم ده ربنا أركسنا كتير بيني يوم نو غني نيجي غنا فترة غني راك خير أش تلاتين يوم نكنا موسى كتير غي موسى سامري غنا لي نير غي غنا ميسي أدرا مي بيجي يروونو يجو مي داب كي بيجي أو غنا سيري بيجي تا يروونو كي أبى أبدي نو نه غنا مودك تيا أو أبوك مي ده يا أبدي غني نبي موسى تيا ألوه أقو تبادل غنا كسر غي ربنا ركوبه وانا ده قارئ دلنا را إما مي عبدين ريجنا موسى كتير كتير مي ده خارج جنا شتت جنا بحر كارجر موسى سامري كا عقب جنا بود ده أك أك كلا ربنا سبحانه وتعالى يبارك كبه عبد ربنا إما هو بود كرنه ده نسوا نبي موسى الله قويت ودور كقراره كونه كا تاينه عند ده كلا لم لم جنا را باريكو يا ربنا سبحانه وتعالى دانار يبل تو رويتو دور ككيلو ايماي غو غينا بيني غينا ابدونا ككي قران ناغيني ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون تي الالواح غير كدي هدايه اكدي ارحما غو يا ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين غير غاردو بيني غينا كدي ناكدي احكام غا كدي تشريعات كا كدي ادنو نغنا يرو ابيرين كا غارجان نكنو تيغنا بيدي غانو تيغنا جيرا بيدي غا سوكول الوا كركدي اوغوي دارا اورو مي ابيرين دو سوكو يا ابيرين ينورو او لكن ابو بي ابيرين او كوريغا هارون بي كاسوي او اينا مي ابيرين دو مي غدوغا بار دو شتتتي سامري غوي اوغوي دانا مي سيرا كي كي كي ابا ابيرين ونا كي دوغا اوتوغا عاقبتي برغا ولا ميغا يو ولا او ميكي ابا ابي دينو كيدو كا يو قوار كسويا دوغن دو امي هيتكينا يبرا ربنا كير دربلن دو تو بي دال دال غني بان نغني ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين دار دغوي تو بي دال ربنا الغافرين اتكي ربنا سبحانه وتعالى رو يعني دنا نر مؤمنين عدل تسن له زروب كوي ألي تقول تور ارتكبت ذلك ألي تقول قصرة نجى قارد بيجي تبو مسهر قارين تبو نجى توتو بترين ربنا سبحانه وتعالى أك توبة عاصيري نون نه توبة بوجي نفس عدنون نيوغن فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم جنا القرآن كي نون نه توبة كي وأبوي مي أبدين ده ساق كعكا ورا سلوا كرينو بوا كرينو تي كرينو رما كي تغنى يركلين أو أودور كنا مي أبدين ده أو ده سلي تبعه كعكا أو كرت kinere obo mi abiri nu do riere o mi abiri ndo nu yo kimia no atto no ri sana ora mbe ni sira se bene le tu no ari kina ki kazar no ari kina si o no ari ri adat ko o gar no ari ke wala hadis tu kana ke sayos wala quran tu kana ke sayos israel bani israel kitab ker ere bani israel kitab kama ora ajana tabina quran no fasirina izan ti quran do ki o tu bina ne ke ave ner kure istaslimene de magno be be ner kure ge o ko kana mi ave de nu doru no no ware o we hair kaso igini rabbana sami igini no ye rabbana sami igini toba dirige kitu woni ge yawo izan toba ga ga nafsa gono no yo woni nafsa gono no ne be tar ne de bla na teregati no tiegati no koire nenne ge halas o we tere ki to ka dar usa tere ara ekure no ara u irur ne o gra kin sawon nisa ga ne ne bi usa ki te awon o bo mi abi ndo so ko ka ar kure te tere na ko akiri nu ere ga kure o bo da na kara mi abi di nu do ne bi harun do be do o to tere te bere o bo er kuri ga dar usa ga ne er kere ga er tere o ide so te ne ka ne ne o ka ka so ne begin ne ya rabbal hakimin ke kerne bora tan ka kure o ko do tere ke ka o ko ne khan jare ke ne o ko ne sedi ke ne ala kul yal ti o no ire ne ko arne ti bro istamele ne o adat abur no ire rabba ne o halas bot to ne ga o hay ka so kana no ine do ga rabba na tu bi ne ke ke o no ire do ga rabba na subhanahu wa ta'ala to bar ke bele ne ga hade se uki mi abri ti takki begir takki ime rabbana subhanahu wa ta'ala ro bade ma oto nafsa ko no era o bar hayil ka suyi gora mi abri de gene re kana odor nuol nur kere hadisa do awne o do ndo hayil ka suya to rabbana samina tubina ke kegeni rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi musa har o gono ga ber ulama gara o go sale gara o go iro ko jori gara sebe indu warrena ke dunera tabena jabela turdu koine oke rabbana gidando a tubi dariga toba ga wa sayir er sayir tubi ni ga ala ne gena berdo damanat ko qomu ki usra u tadur kaso ki ka damanu ko berdo tabela rabbana subhanahu wa ta'ala er danar mi ukut ogar abere gene gi ne debe gene ka ne da muka rabbana bigir azhari kasnare kere imarage bere israel gi mega abidin nus irurati ya abidin nus ta irur bi ahad ka tebe ob dogna ga rabbana marwaatu samineri bado do musa go gina o go sebein na farka ikhtar gani filanna sale ne go kan filanna iro june go kan filanna ki go kan filanna ulama go kan ne o sebein no ikhtar gani o sebein ga tebe dara arranga be elun wa na defe be targin wa ko tahire be on le gurini ibara ga akwarta pe be do be ga rabbana kar rabbana subhanahu wa ta'ala ke watte ni gir ne lagi gin quran ne gini wa ikhtara musa qaumahu 70 rajulan li miqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfa qalu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha wa minna wa sabin ke ober sali ober di ober ulama ober ilim kiri ober khair ober bani israel so kore o de ta ga war gana ki dai musa u kire do no ina kyar to ba ga min jiri tale ne ba to bi ba rabna ga damdo na dam ga min jiri ten ni de min ngina er de bi gi kor na ugana ne ki iror na ahad ka te pe imara ben israel sokko nur damana te per nabi musa ga ne er imara ka su ikina mi ga abiri nus irora te ga abiri nus to ahad te bona su u jobe tur do ay do na su e wona te ye ga se to a ta kin ne ka bidon na iro ne bari ka se ne te u te ka se ro na ro te u iro se ga bidon ne te u sa to wa se bin war te ne ta ga to ga ma iro te bari kese dega o ne bu musa be iro be bari kese ta tagiwa te wo se ben kya ga wasale te ne te ga ma o go ben israel so kora war te re obro le taige te ga awol ha je ma iro ya e de gro wo ya te bari kese de gro obro de re udara ahad kakek dia kira dia dari mana ke balas tu nar ini kini yang tidak ada. Izan berdi tak gaya orang nak terus tu. Danar balik kuwe air ogun. Rabbana subhanahu wa ta'ala ru. Iring sokoki jisir. Kaya awak tidak kesal doain do. Iring sokoki jisir. Iringa harga agni abdon esu. Kurokai. Kurokai ki seni gini. Nabi Musa kena nona esu. Nak kuah hidu. Kurokai. Hai ini kerana orang khusus ini ini sokok kurokai. Nabi Musa kau kira Rabbana nadi Rabbana subhanahu wa ta'ala. Okay. Ujian no ini nengah, kau enna utor no ini nengah. Erder no ini berar no ini nih harasi. Ini aku yang hitiga juga sih. Okay, jenur ini aku hitiga juga ini nih. Oh tuh ibar sale sale, orang na unel nih. Oh tuh ibar sale di tak kau tenen no ini hitina kuni darah no ini tenen ini kia gili. Arab berar okay. Uno ini nih enna gur tenen no ini. Kiki no ini lagi no Arab berar. Tiga gue sifah agar kerne ke. Oh gue mujurim agar ke. Mi abe degen do zamba ge rabbana tu aqibatin nogna iruqo he. Okay. Qaran nu nur goyin. Lakin goyin ara rabbana her ahad keina emara bani israil ge kem yani megale dino e bara iruqi re to woni tije gaddi dosto ahad irur keido ewni. Ewni ge rabbana subhanahu wa ta'ala no tegine haja bala turdo begil hukkina qare begil kidaw. Tagur, hang hakna, hukni enna orang kahre, biar kita agen ner, ini biar tato, tato ni hamdo ibu kita ner kor nak kita. Ti unda diri, kita abik diri ka, to hair kai bisa, u bika hagi tiki sengat, biki nur kat tengah, menjekat nengen aga, ha biki turba gunu ha biki tak nesai disai, nabi Musa nene nono, iru ibu hagi biki ner tato biki dani. Di unda sira te kage de degene ka halasi ro to kare se uddi do ne kage ha agar me jege tiri nu ga e ka o boro tanu dina o sido kitti be tu bi be rabbana al amri ne ne de be er ro ki dara de o ne te kage de de o do dal hitte de bo o ne nabu musa ko boy quran ne gene wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum bi quwwa واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ميثاق نورته بيدرسو احد او بغا ها حكتر نور تارك بيدر تاو دي خذوا ما اتيناكم بقوه تورات كو يا ربنا سبحانه وتعالى تيجي سنه موسى كيكي يا اندو احكام كو سقطتبو واجبات او ادب محرمات او ان دغيه ايرورنا احد كاتمب ابرانو وتو ادبينو ها هيكنا ناور سدي Uu bingo, hagre menjegat ni. Hada ekojori ni asu. Rabbana subhanahu wa ta'ala. Yalla sujudinu ni, nanti gini. Kau dah lah ni, kita ni ini kahana dah begini nongin. Hagre ekojori ni asu. Ber sujudinu, yalla sujudinu ni, sujud ki uu gini lah lah lah. Cepu ni ayra uu gini berga kesel ni. Ha hukun ni kibigin do. Kau dah lah ni, iri iri kita ni lah. Ini kibigin lah begir. Hagar menjegat ni lagi na habar aku kujuri na so sujudi kat darah sujudi kena ahad kat terbalik apa dahulu Quran ni yang ini wa idna taqnal jabala fawqahum ka annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ataynakum bi quwwa wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun qobay hagi hukter e nawra kanda taawnur iner tawri do tege kat ter taaw menjegat ni ni halal yo egay bidon asu rabbana awamir go nagini khuzu ma atinakum bi quwwa yani kitab ko ite ke san de nagay digi bari go kire wajib ki gadde be haram ga ne daga yeno bi quwwa gne digi be jitu ittihati quwwa ne mana be nashate kasal do de bagoro nashato himmar abdor to wa dhkuru ma fihi yani neure alleminde egay bere de ogun توجيهات كوي ربنا سبحانه وتعالى كي بني اسرائيل كورغار تبري نبي موسى بيجين كورغار بني اسرائيل نبي موسى هيرو نانا قوي يرور نبري كسنة امي انا موسى كريم الله يرور نبري كسنة دلقي تو يرو عدلو عايدة kiro airo le gina itu gira ide ga dogne ne amen ne dogne kitina hay dana aw eme ko hore gina yaro eh tara muslim tara wa muslim ni re nebi me be gare gare be gare iro na yu me ra yine umi ana na ne barika sana umi ana na wa tne gina ob dogne gi tu cha iro ai dogne dogne Quran gini wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun ulama iriri hadis ke suyigini jabara turke go ya rabana ha hukna kare irike ji sera abdondoga to ga hadis gegen o kerke nabi na munda mi musa na umera juna error ne barike sana ko ni imete iroga ay da ndi dogna ki ka ki hadis gegen kebeni israel o war tay se be ndor ki nuru Benisrael lo abu eti iro korna te yene digene ki na yume a june table tour iro ya barika sa gene gaindo iro bersato do buna ke mitar kiti ay de ge udira me ne digene bariku ki mana kori la rap dara ya ke hurati ziyada man rawati ki gere arab la tawali ya qati ki sana ki no te gene beduiri sai qaine ge bedu bidum kagara wo harga wo gro seli wo wayat kero ke o no le gro o ba dai sakok be gugur ke tega bidur kagara wo gne ho fi sere kone ga abra tar no era ber o erger ki ga sakko bidur ko ke gne ke fa akhadhatkum as-sa'iqa mana biduru no ko ini sakko wa antum tanzurun nakona kor kudu kai kuni ya kudu kai ire kudu kai thumma ba'athnakum kala nabi musa yarqwa rabbana tubina kayno rabbana sahamino rabbana ka hayke sanno agnaga rabbana subhanahu wa ta'ala kala hayse rabbuka thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum nuno ila atara rabbana kala hayni sneldo aybegen la'allakum tashkurun rabbana shukri bi gadirina so barasan rabbana subhanahu wa ta'ala hayse okay berkay me masar daga osureya sarade falastin do sarade ke berro sariki iya kege sahara sinara ye direct falastin do sarade sudere geni gayos ore gayos kege sahara genere ke tega boynogne suka yogne geni gayogne berga ya garder ke ni nabi musa sirere garder ke ni riya obdoy okay arete gene tu do te gene naso te ero bana tete ke sarawne ne to kine ke rawon rabbana subhanahu wa ta'ala ro ti suti te gisna reki man ne gene ligi narko ne gene re narko gene re narko sami go ene ene ne to suni narko halaway ene re ya ene ne lakin enen daro mina tuntuni senan ngena ta sali se virtine wiri la yani se ki mangi salwage terfo terfo genere yani terfo eni go to soni ke rabbana subhanahu wa ta'ala bigrete ki sanata ke idore go ke ki idone tu taga dawni eh ire ni dore ke begriyoza tiyo so idor taage buita tere gi ando on kay ne ne idor buita na mere ni taga woni tu taara kay woni hala bana subhanahu taala ro hala sahab ke nara burdu ne ra burdu ne ido ka sene ne ko horne ra berda taara ka sene ki u kay gi ni ga kay gi u awne ga awne ido ra kay le ge o biari o gura kay re ne hala bana subhanahu taala ido ra eri ko horne burdu ko horne ido kay re ki kera agete de tara ke ya logondo rabbana ene agro terfo en yurbuna de isna ke sama agre quran ne agine wa dhallalna alaykum alghamama ki ido ire ido ne to ido jeni tara ke de lo nyam na nya ga ba wati de o ke tara ke de logona ke eh rabbana subhanahu wa ta'ala burdu ko worna biya na ke wa azalna alaykum almanna wassalwa mange ene to soni ti ene na to soti salwa ge tarfo ini tarfo ke to sore ti ka so kote isna ki kera iro so kore no ne bi gino ase ba garte siu Taurat tu ti ini khalifah bawon. Ni mak esok sebera garni siapa kainu? Eh biara wa kia ilora kubne. Agak kaya doga ti otto so iselane ka ti enan negi kisane. Oh ini iselane ka ini terfuk jais mai gini re. Ar eu se mati ne se tone ti kasoki kisane. Abi doga ne re. Tarik bepa kainu ni. Mena arare toru ate gini. Toru ate nazu. Biaya orang ini kini dah ada kejar. Musanah irona bunaga. Baru Muslim itu lah. Irotu gini bunai nuru. Musanah irona bunaga. Biteki. Keng sarai. Bayo. Bi bagu baru tapi ada menai. Tuh tak ada biter kejar. Biter. Bi jais bi apa yang kerja. Bi aku yang kerja. Biteki menai. Bi kerja. Bi kerja. Keng sarai gini lah. Hata wan tiga ya. Musa kau kira Rabbana aku hai. Rabbana ini Musa naju nara boko nak kuai raba bahagia dengan doain. Boko nak di sini dari tel doain. Juna bahagia endo. Dan juna hagia endo. Hak. Besok kau nak naik ker. Boko nak kibina hagia irai. Boko nak kibina hagia irai negi nene. Hagia bi kasur nasu. Bera wa gebile atna sharri Yaqub burgo atna sharge miyana gebile ni wa miyana eki go eka usra ki kege gebile miyana eki go haste kiyari gini mana ega kamdo kasuri atna sharri kasuri Quran ne gini wa awhayna ila Musa idhistasqahu qawmuhu Musa wa yitiki santa kaya din qawmu gawiru istisqa mana suqya ki gari biki gari rabbana negini arabri bi asaka al hajar surah al baqara karegi fan fajarat genaki araf karegi fan bajasat geni sako mana bi ka usri fan fajarat minhu 12 ayna qad alima kullu nasin mashrabahum i 12 ka usra ga o mena o dari noru gebile miyana eke bosanne ka usra ke ke bikiare idan mushkila goy orga ke takkin mushkila gel idat mushkila doga takkin burdu ko warna rabana berda bi rekira woni burdu sile kay ni ber erkuli ga awna kay gina aw dogna biya ta yara idora kay rek ke agete le gin doga rabana subhanahu wa ta'ala mando salwaru suiti ti ki sare ki gira o ti to so sare ga to su ki sare se o ini sare ga ini ki sare se gine ene orgati di biya kuri garde gendo rabana subhanahu wa ta'ala ha kwa gra bi ka na rekiki tay bi hara ka suriki mu'jiza nabi ki gina karama gina rabana subhanahu wa ta'ala len nabi musa du'a go sajabi ne ki kala ni'ma ban israil hegi hara ha kwa rabbi ka usra kira bi gi gawnos Kuair kini Jonas tu nak kordis kiri. Kira ikan nak kuadar atnashar. Izan Arab dan Subhanahu wa Taala negri. Kulu ashrabu min rizqillah. Tetapi saya kata siapa? Tanya dia kata ya beno. Rizq iroki. Walla ta'fau fil ardi mufsidin. Ira dia hendak fasad kat dia. Irora kira orang kat dia. Erna orang kat dia. Iroga asyib ya bagor. Ni'ma kasaq wa irur nekira di Ni'ma wa shukriba Erde debe Iru shukriba abdobe kainum Biyuhu kiare tiyuhu doke sarani mina aare aare Lala tika dote gini gini tu Tiwa indi Umiyana au terfuru enaru au terfuru enaru au terfuru enaru tenda Akal gaya yin wa Lala la tiwa dote gini gini Nusara iru na bunaga Akal gaya kateki gini Akal da aburi gini Quran yang ini wa id qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha to akal boy masar do dana sader ko de kajani do akul dana ko ni rubuna akal boy tekin ber akal ema ber do ki gari rabbana bi samarati yisale gidi ere ko to so boy manne halawiyatu sukariyatu soko herre kede guru terfo ni guy eni sokara to soni eni sokara akwa giru mai jais ki ma ki be sere ti kon ti kirindo ke gar dogon bardo te ki garega te go isara ka sura ga gar degene ti bigi samara ti gari ga gar do baqali ha gane digi ti jir jirdu wa te go khadrawato salato qissai ha gane digi fagusi fumi ha gane digi fulli adasi ha gane digi adasi basale ha gane digi basale ti be gay gar degene ti ke koer sigara ti kigi ema wagar ti ti gerege terfo ni o kesere wa ena ki ara ne gayri fagustu jirjirdu fuldu arasto basaldo be gay gar dego iro bona be gay ki kureti ki tigna samara ti gayri ginara jahis mati na sene ginara er er nafsa no kire gal nar mai ginara ne ga terfo ni jahis ginara shawita igne ersa ko tego akelego er tosoni sokko kirine nega ti ena nangene re tosoni ginere kizat ko sukari asa ko kirine ab doire ke gar dogni ha umi ana ti begay se umi ana ti begay umi ana ti begay gida basal do jirjir do fijil do fa gusto neti o danar irra ka sura setta no gogne ti boroy khiza ko kirine so ti boroy masala tu ti boroy garre طيب ايمه موسى يريري قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم تي نور غربك تيك يا سارا كارين كاسور كاي سارا تو بايو غنيو سوكيو كلا نويه كاي بير نل داك كوباين غني دان يا اندر بار تيك غني ان نار غي جونغ يونو كلا تي نور غربك تي بغي تي كاي نور سابكي نو تيك تيك تيكي وي مانيغي تي نور غربك تي تلف كنرا تي ايراي مانيغي تي جيرجيردو فغوستو تي كاكانا اكل كي دارين نو اكل افضل لي رو نغيري ديغيري اغل بر افضل جي بربره ايمه بردا ير دايغي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نور سابكي خير غنا بري افضل غنا بيجي وي غنا اب دايري تي بر وي كي بربره يا تي تورا ير دايي رو رغر بنري كراتي كيا سوال غرو مدينه نربينا فغوستو تي كيا جيرجيردو تي فيجيلدو تي كيا مدينه نربينا ايناسو ايه مدينه جاب نربرا برا ديجي جاب اراج جوا نتاسو بني اسرائيل معانداوكا اشكالياتوكا بني ادم تاريخ كوي بشريه كي سقوق كرره او بني اسرائيل نين بني اسرائيل قوم بهت غنا حديث كي قوم بهت معنا او بهتان برتاي او سقو قواغا بني اسرائيل الاول bari sina ortenga ben israeli awol ti yogi sana kaseka ben israeli awol mukhalafa ar kayna on bernere suidere sara sarandega tadu hitira ergene de gage o shab iga sako shab ben israeli nengyo nabi musa gi nabi saburgina o rabbana subhanahu wa ta'ala nabi sire rasul sire ulul azm gane sire kalim allah sire ربنا سبحانه وتعالى درجه كسكو كيري اساي بردو بني اسرائيل دو بيا كساي كي نبي ايغا سكو نبي بر بيتا نر كسايو كلا قصه ك ربنا سبحانه وتعالى قران دو تي كساي بيتا نر كسلغي اودو مدينه يهودي مدينه يهودي يرا بر كتاب كيري نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاجرين ما كره مدينه كسلسو بر كتاب كو نوغن نبي هر سوال كوليني قران دي بني اسرائيل بر او ايمان كي ديارو Odi yaro, one bibu siri yaro, o iru egani yaro, darar ibada kiri yar, dini kiri yaro, u berne bibu sabai do halu gunu nege, Quran do sokko be ini siri. Lano ben Israel, Amerika, eme bari bu kesari ke eru guba gui. Ne umza to mina wolde, ketapi si bini dar, iru jobar, darbi si bini dar, ne bibu nu musa bersatu de tai bini dar. Non nerke ibene lege sokko qur'an do ke senye asan ben israel kero tu darar kitab kati de nebi gati de din gati de abdo ina so bari kitab tu kere riyo ki uor ka salim ber nebi do sati tu dara ro din gati de kitab gati de ina kasal na so dara din guru tibe kanon na isa kitab kun kanon na gi tafasil ka rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an bi ina kiti qisas ke ber ime tafasil ke ga o ahla tafsir siyar ga ime er ka salim men nakidor qor hay sele de ki ke ma ki ke ga kasalire lakin hadis rasul sallallahu alaihi wasallam kir ke tiyos Quran lo kita yos segini ni ber qisas ben Israel ke grata bari na baro muslim ni na Quran iro bari fasire ni u Quran bari go rabana bari ki tabina rab ben Israel do bari ki tabina fasire ni an nagor ke so na so qisas so ko gire ko di ti say rasul lo ki giru ti Quran lo ke ti ru ta par qisas ke bayini sen la qisas ke tu he masla ke de na so barasan arab rasul subhanahu taala ke say lissa kara qisas ben Israel kara ar sare ni na so inshallah ba ke dar sara ko